Tisztelettel köszöntöm Önöket. Jó kis érdekes témáink lesznek, nem mint hogyha ez máskor másképp lenne, de azért az mégsem mindegy, hogy adott hét milyen témákat dob föl. Akikkel pedig ezt jól megbeszéljük, Csintalan Sándorral. Dévény Istvánnal. Üdvözletem. Reichert Jánossal. Egy Isten. És Puzsér Róberttel. Jó estét kívánok. Nem tudom, emlékeznek-e arra a pillanatra, amikor először hallották a Mini Dubaj kifejezést, meg egyáltalán, hogy mi szándékoznak oda építeni, meg úgy egyáltalán ezzel a témával kapcsolatosan. Én emlékszem magamra, mert nekem akkor rögtön az ugrott be, hogy na valami kormányszintű szélhámosság fog itt elkészülni. Ez volt ugye az első. A második, ami szerintem mindenkinek hát bántja a szép érzékét, az az, hogy ugye ez a valahány száz méteres épület, ez Budapest egyik legszebb látványosságát, hát ha nem is teljesen elrondítja, de hát bizony nagyon alaposan beleszól. Ugye mostantól fogva a Hősök terének az a képe, amit megszoktunk, és amit hát budapestiként is, meg magyarként is imádunk, az belerondítódik, ugye ott mögötte az a hatalmas épület, hát az szerintem az én ízlésem ellenvaló. És akkor nézzük azokat a számokat, amiket most már azóta tudunk, és hát nem vagyok egy üzletember, de így első hallásra, hogy mondjam, hát egy kicsit furcsának tűnik. Ugye eladta a kormány ezt a területet, 85 hektárról van szó, és most nagyjából azt lehet mondani, hogy kihasználatlan. Eladta 51 milliárd forintért, amit három részletbe fizetnek ki. Az utolsó részletet majd csak 13 év múlva, de csak akkor, hogyha addig 130 milliárdot rákölt a magyar állam infrastruktúrális befektetésre. Hát ez így nekem így első hangrásra nem tűnik valami elképesztően jó üzletnek. És hát persze, hogy az ilyenkor lenni szokott, föltűnnek fura figurák. Habony Árpád egyik cége, meg hogyha az ember utána néz ennek az emirátusbeli vállalkozónak, vagy vállalkozásnak, akkor kiderül, hogy azért több helyen mocorogtak ők már, mindenhol gond van velük. Adócsalástól kezdve, okirathamisításig, stb. Hát ez a felvezető, és aztán meglátom, hogy ti mit tesztek még ehhez hozzá, mert rengeteg mindent lehet. Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy minket választottak, mert ugye ez egy jeles nap, és önök este hétkor idejöttek, és nem a YouTube elé szögezve nézik az Orbán Viktor megmenti a világot Magyarországon című dokumentumfilm premierjét, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. Mini Dubaj, hát én amikor először hallottam, akkor még azt jelentette, hogy a lányok csak egy hétvégére mennek ki. Ugye azóta bővült a tartalom, és egy ilyen jó nagy fallikus toronnyal lettünk gazdagabbak, legalábbis vizuálisan. Nem tudom, látták egyébként azt a látványtervet, amit készített hirtelen ugye a emirátusok béli beruházása. Ez gyönyörű volt, nem? Tehát, hogy egy semmiből induló járda, egy apuka, aki nézi a gyerekét, hogy játszik, de egy piros fotelban ül. Tehát ugye ez egy teljesen általános is bevett gyakorlat a parképítésnél, hogy piros plüss foteleket rakunk le a homokozó mellé. Nekem ez az egész, ami itt történik, és nem csak a Mini Dubaj, hanem a pályaudvaroknak például a elkótyavetjélése, a kastélyoknak az elkótyavetjélése, hát nem kótyavetje, ez ugye ez inkább csak sima lopás, csak túl fogalmaztam, de hogy nekem olyan most már ez az egész, mint egy ilyen bezárás előtt álló üzletláncnál a végjárusítás. Tehát, hogy bárki jöhet, nem? És akkor szaréhúgyé, most már minden, csak már vigyétek még ebből is legyen pénz. Csak hát ezt a Mini Dubajt úgy tűnik, hogy egy kicsit elszámolták. Azt nem is értem, miért írtak bele a szerződésbe, hogy ott van ugye a homokszem a gépezetben, hogy ennek a korábbi főtáv, most már nem tudom épp milyen non-profit KFT a neve ennek a cégnek, ennek ugye elővásárlási joga van a területre, mert hogy társtulajdonos. Azt nem értem, hogy ez miért került be. Én ezen azóta is agyalok, mert ugye utána jelentek meg Garancsiék. És gyorsan vettek ők is ott területeket maguknak, hogy ők is társtulajdonossá váljanak, ezzel az ő elővásárlási joguk is érvényesüljön. Tehát egyszerűbb lett volna akkor kihagyni a szerződésből ezt a feltételt, vagy nem tudom, biztos van önök között jogász, hogy bele kell írni, vagy muszáj beleírni. Bár én úgy tudom, hogy a társtulajdonosnak egyébként alapvetően mindig elővásárlási joga van. Szóval, hogy jól tudod, ennyi. Úgy tűnik, hogy egy nagyon hosszú bírósági eljárás elé nézünk, mert valószínűleg mindenki oda-vissza keresztbe meg fogja támadni egymásnak a beadványait. A probléma ezzel az lesz, hogy a arabok szerintem ettől függetlenül elkezdik majd az építkezést. Nem tudom, én azt gyanítom, hogy elkezdik az építkezést, és akkor Budapest még nagyobb bajba kerül, már most is bajba van, mert ezt az összeget, amivel ők meg tudnák venni ezt a területet, valahonnan elő kéne állítani, és azért ez nem kis pénz, főleg annál a fővárosnál, ahol most már évek óta azt halljuk, hogy gyakorlatilag semmire sincs pénz, és hogy folyamatosan a csőd széléről kell visszatáncoltatni a fővárost, a Budapestet. Tehát ezt a pénzt valahogy elő kell teremteni. De hogyha közben az arabok felrántanak mondjuk, hát merjünk kicsinek lenni 300 méteres tornyot, azoknak az értéke is ugye bekerül már, részese lesz ennek az ingatlannak, a fővárosnak annyival többet kellene adott esetben, hogyha a javukra dönt a bíróság. Szóval nem tudom, hogy lehet ebből kijönni, de nekem mondom, az a lényeg ebben, hogy ez a fékevesztett mindent kiárusítunk, ótletben toljuk, ez nekem ilyen végjátéknak tűnik, és én nem szeretnék most arról ábrándozni, mert aztán lehet, hogy még sokáig fog tartani a NER-nek a vergődése, bár már sok minden már nem nagyon lehet ellopni lassacskán, de hogy nekem tényleg ez a hangulat jön el ebből, hogy most már minden mindegy. Valaha az a kifejezés, hogy hazaárulás, az azért mindig valamennyire átvitt értelmű volt, metaforikus volt. Hazaáruló, azzal illetjük a politikai ellenfelet, főleg azért zömében a jobb oldalon. Ez egy mondás. De itt ez most valahogy máshogy cseng, ez a szó szerint kell érteni, hogy hazaárulás. Tehát ők itt most szó szerint eladják a hazát. Tehát ahogyan ők a politikai ellenfeleikre értik, hogy hazáruló, az azt jelenti, hogy belép abba a néppárti frakcióba az Európai Parlamentbe, amiben addig a Fidesz ült, de már nem. És akkor beül a Manfred Webernek a frakciójába, és akkor azt mondják, hogy hazaáruló, eladtad a hazát. Ezzel szemben ők, akik ezen a területen felfüggesztik a kerületi önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak és az ezer éves magyar államnak valamennyi jogát, és azt átruházzák az Egyesült Arab Emirátusokra és annak az uralkodójára, erre a Mohammed bin Zayed sejkre, aki már létrehozott Belgrádban egy mini Dubajt, és ahhoz is tartozik egy felhőkarcoló, nem akkora, amekkorát ide terveznek. Ide 500 méter magas felhőkarcolót terveznek, ami a városképpel, meg a város építészetével gyökeresen szembe megy. Ez a város úgy lett megalkotva, hogy az épületei ne lehessenek magasabbak a hegyeknél, és hogy két csúcsa van, az egyik a bazilika, a másik a parlament. Ezek egyforma magasak. Pont azért, hogy sem az egyház, sem az állam ne hághasson egymás fejére. Ez több volt, ez amikor ez épült, a monarchia idején ez több volt önmagánál. Ez szimbolikus volt. A MOL torony a maga pénisz alakzatával, még heréi is vannak, fitymaféke van. De, frankon, ez egy direkt úgy csinálták meg, hogy meg vagytok a budapestiek. Igen, ezzel a meredő f***szal, ezzel a MOL f***szal b***lak meg titeket, üzeni Orbán Viktor. Kicsit szégyellem, hogy kimondtam, amit ezt Orbán Viktor Dubajt csinál. Ugye? Igen, igen. Igen, mi dubajozunk, mi vagyunk a lányok. Orbán Viktor ebben az esetben is férfi szerepben van. Természetesen. Nem is tudnánk tisztelni, mint gazdánkat anélkül. Hogy ugye ki a hazaáruló, aki belép Manfred Weber frakciójába? Hát aki átruházza az önkormányzatnak, a fővárosnak, az államnak valamennyi jogát, és eladja Magyarországot, az szuverenista. Szuverenista. Tudod, arról van szó, hogy Nagy Márton kijelentette, hogy abban az esetben élhet az elővásárlási jogával a főváros az adott területre vonatkozóan, amennyiben az emirátusok uralkodója azt megengedi. Milyen érzés a hazádban magyarnak lenni? Ugye? És hogy ebben az adásvételben, mert itt mi el lettünk adva Dubajnak, ebben az adásvételben a magyar állam a kerítő. Ez szó szerint hazaárulás. Nem abban az átvitt értelemben, ahogyan a kormány érti. És ők erre büszkék, és erre önérzetesek. Azt érzem, hogy túljárnak már azon az úton, de messze túl, ahonnan nincs visszatérés. És innen már korrigálni sem lehet semmit, és ennek a kulcsa azt gondolom, hogy a rogáni kommunikáció. Orbán Viktor Rogán Antalnak a kezébe adta a társadalommal való kommunikációnak, meg most már a titkosszolgálatok felügyeletének a jogát is, és ez azt eredményezi, hogy nincsen lehetőség a korrekcióra, semmilyen korrekcióra, és ez az a kommunikáció, ami jól működik konjunktúrában. De megélhetési válság idején ez a kommunikáció, ez az egész pályás letámadás, ez az erőből politizálás, ez egyre inkább visszaég rájuk. És rohamosan omlik össze a szavazótáboruk. És most már úgy néz ki, hogy az állam is, meg az intézmények is kezdenek rájuk omlani. Nagyon-nagyon csodálkoznék, ha ebben az évben nem lenne előrehozott választás. A Fidesz egyre kevésbé engedheti meg magának azt, hogy 26 tavaszáig várjon a választással, mert meg lehet, hogy 26 tavaszára már késő lesz. Meg lehet, hogy 26 tavaszára kimenekül a szellem a palackból, és soha többé nem lehet visszagyömöszölni. Ha megengeded. Szól a mikrofonom, ugye? Most már. Jó. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Sok mindent szeretnék mondani, de azért, hogy ne tengjek túl, inkább csak szilánkokat az elhangzottaknak az illusztrálására. Az első az, hogy ha ott épül egy 500 méteres torony, de akár egy 300 méteres is, annak a magassága megegyezik a normafájéval. Csak hogy el tudjuk képzelni. Egyébként látható lesz a Börzsönyből is, sőt állítólag tiszta időben simán látható lesz a Kékestetőről. Ezt kapjuk ide. Én a másik, amit mondtam, akartam, hogy én voltam Sanghájban, ott az a divatot építenek ilyen toronyházakat, mindig egy ilyen belső városi elvárás, hogy a következő toronyháznak magasabbnak kell lennie, mint az előző volt, és mindig a legutolsó toronyház az a turisztikai célpont, tehát én is az aktuális a legmagasabb toronyházban voltam, 543 méteres magasságban. Ott akkor elhatároztam, hogy nincs az az Isten, hogy még egyszer engem toronyházba elvigyenek. Én szerintem az annyira ellentétes a föld szellemével, meg az emberi normalitással, tehát azért is élek faluba, és azért nem nagyon szeretem ezen a klasszikus ilyen franciás körúti bérpalotáknál magasabb épületeket. Én nem tudom, hogy miért jó 500 méteres házat építeni. A pénzügyi dolgokat elmondták az előttem szólók. Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy felhívnám a mindenkinek az igen tisztelt figyelmét, hogy Orbán Viktor nem arról beszél, hogy eladtuk Dubajt, vagy nem tudom én, nem, államközi szerződést kötöttünk, hanem arról, hogy pénzeső hull a magyar családokra, meg pénzeső hull a magyar nyugdíjasokra, meg pénzeső hull az égből. Jól mondta Róbert, össze van ez kötve ugye a rogáni kommunikációs rendszerben, tehát a kisember, majd meg fogják tudni a magyar nemzetből, meg az Origóból, hogy nagyon boldog, mert kijött a 13. havi nyugdíj, és nem tudja, hogy mi folyik a... Nem is, tehát ezzel megpróbálják ellensúlyozni ezt a helyzetet. Gondolom, majd még beszélünk pénzügyekről, azt nem akarom tovább mondani, de még a Sándor előtt megeszem a sluszpoént, vagy hogy mondjam. Tehát azt szeretném mondani, hogy amikor bemutatták, vagy hogy mondjam, széles közönség is megnézhette már a Tanú című filmet, akkor utólag egy 10 évvel később beszélgettem egy kedves barátommal, aki tankörtársam volt, és azt mesélte el, amit én is a édesanyámmal személyesen átéltem, ugye, hogy bementünk a tanú moziba, tele volt a mozi, mint ez itt most, ment a tanú, és a mi fiatalok ugye dőltünk a röhögéstől, és az ő édesanyja neki, az én édesanyám nekem mondta azt a végén, mikor kijöttünk, hogy hogy tudtatok ezen nevetni? Hát mi ebben éltünk. Csak azért mondom, hogy most Isten ilyen szórakozunk, de azért gondoljunk bele, hogy mit lehet ezen nevetni. Én most azon gondolkodom, hogy te most mit akartál mondani. De mindegy, majd rájövök. Nem nagyon fogunk összeveszni, mert tényleg az van, amit a Pisti is, a Röbi is, meg a Janó is előadott. Arra szeretnék hivatkozni, hogy, vagy ha úgy tetszik hozzátenni, hogy itt tényleg darabra, tehát kilóra, darabra, kilóra konkrétan el lett adva a haza. Tehát egy föld, a döntésjoga. Tehát minden, amit a tulajdonhoz szoktunk kapcsolni, amikor elképzeljük, hogy mi a tulajdon. Ez az egyik dolog. A másik, ami nem vigasztaló, én nem azt gondolom, hogy ők kiárusítanak. Ők előre megfontolt szándékból rabolnak tovább. Tehát nem arra van szó, hogy most ott az ágyában forgolódik Orbán, és azon gondolkodik, hogy hogyan meneküljön el, és hogyan mentse a maradék hatalmát, meg mit tudom én. Nem. Itt még ami mozdítható, és hát én még van, azt mind megpróbálják eladni. És mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt megtegyék. És minden bejött idáig. Tehát mindenféle ilyen jogi, fülfang, csűrcsavar bejött nekik. Hát arra most nem beszélve, hogy lényegében, hát hogy is mondjam, a független igazságszolgáltatás már azért, hát hogy is mondjam, darabokban van hullva. Elég nagy tragédiának gondolom, hogy ezt a magyar társadalom képtelen fölfogni, vagy nagyon kevesen, sőt, még azok a hivatásrendek se fogják föl, akiknek ez a dolguk, egy néhány embert leszámítva, de ebben most nem akarok belemenni. Ami még hozzátartozik, az az, hogy én is azért gondolom egyébként már egy jó ideje, hogy az Orbánéknak elemi érdeke adott esetben egy előrehozott választás, mert hogyha valamitől félhetnek, mert azért ez valahol ott mocoroghat, hogy mondjuk a tőlünk jóval fiatalabb szlovák állam állampolgárai, igaz, hogy ennek megvan az oka, és most már több évtizedes oka, és ezt már felmutatták, mert ott azért mégiscsak valamilyen módon már el is zavarták a hatalmat, nem egy hatalmat zavartak el, mégiscsak vannak demokratikus politikai pártok, és egyébként azok ki is fejeznek valamit, és ha kell, kimennek az utcára, és tiltakoznak, és konkrét ügyekben is tiltakoznak, és konkrét eljárásokban bűnözőket elzavartak, igaz, hogy már ugyanazt a bűnözői csoportot vissza is engedték. De most megint el fogják zavarni. Ez nagyon úgy tűnik, ha csak nem eszkalálódik a téboly. És ehhez még két megérdésem volna, ami nem egyszerűen csak kommunikációs kérdés. Mestere a kommunikációnak. Persze arrogán, de azért két megérdésem van. A Pista említette, ugye, hogy ma leültette az országot az Orbán, hogy beszámoljon arra, hogy 5 évvel ezelőtt mekkora sikert arattunk. Ami a világ. Szóval olyan szinten botrány, de ugyanakkor meg rólunk állít ki bizonyítványt. Mert a közönség egy jelentős része, még egészen extrém módon értelmes emberek is, már reggel óta, vagy 2 napja, amióta ez a bejelentés megszületett, már megint ugye oltáscirkusz van rendezve, miközben egyébként olyan elképesztő influenza járvány az országban, hogy az embernek a taknya nyála összefolyik. Tehát mindenkinek szarnak, fosnak az emberek. Egyébként ezért is csodálom. Tehát csodálom, hogy itt vannak. De komolyan. Komolyan. Mondjuk, ami a szomorú vagyok, mondjuk a párom se viseli a maszkot, csessze meg. De mindegy, én nem tudom viselni a maszkot, mert akkor hiába nem tudok ugatni. Ez az egyik dolog. A másik, mindent elkövetnek, tehát ez most egy tényleg kifejezett terelés. Most arról nem beszélve, hogy valakik megtették azt a hihetetlen szívességet, hogy egyszerre és egy időben az unió lágy altestét egy időben megtámadták. Hát egy szegény borond iszlamista, ugye, hát tudjuk, a kóborapácák ezt így szokták csinálni, hogy elmennek egy internetkávézóba, és akkor fölnyomják azt, hogy most föl lesztek robbantva. Ugye ezt erről híresek. És milyen érdekes, hogy Bulgáriában, Szlovákiában, Baltikumban az osztrákok meg már amúgy is egyébként elég rendesen, bár baromi nagy jóléttel, de benne vannak a Putyin seggébe. Jó, az osztrákoknak van gyakorlatuk, ugye, a sajátos második világháborús okok folytán. Tehát, ha valamire játszhatnak ezek az emberek, és játszanak, látható módon roppant tudatosan, hogy beszarassák a magyart. És térdevesse magát Orbán Viktor előtt. A többit nem mondom, hogy mit szoktak térdevel csinálni. Amikor a Sándor úgy fogalmaz, hogy a tőlünk sokkal fiatalabb szlovák állam, akkor nem úgy érti, hogy a magyar államnál sokkal fiatalabb, hanem tőlünk, akik itt a színpadon ülünk. Így érti. De majd, ha sokáig nyomjuk ezt a nert, akkor mi is már egy idősek leszünk a magyar államban. Már nagyon úgy tűnik, hogy... Jó, de tudod, hogy ez a nagy duba mindig, hogy ezek a szlovákok még le se jöttek a fáról, és mi már akkor is itt 1000 éve ízéltük a ízét. Így is fog maradni az a baj. 1000 éve fogjuk ízélni a ízét, attól tartok én. Hogy szeretném megkérdezni a jelenlévőket, hogy hogy képzelik el Belgrádot? Milyen Belgrád? Mert ami ma, ahogy ma, érdemes ma rátekinteni Belgrádra, mert a holnap Budapestjét látják. Hadd mutassam meg ezt. De Robi, a sötét Balkán. Hát ha kérlek, hogy tekintsétek meg Belgrád. Ez a toronyház épült Belgrádban. Az a kivéz a Hősök terén, ott fog mögötte figyelni a sejk. Az nem, az a baj, hogy... Az óriás toronyház Robi. Oldalán. Az a baj, szerintem az elsősorban úgy néz ki, mintha Orbán Viktor lenne. Hát igen, lehetséges, igen, lehetséges. Szét van esve a kép. Igen. De talán a kamera is tudja kezelni a helyzetet. Minden esetre érdemes elkezdeni barátkozni a gondolattal. Nekem például, hogyha erre a képre ránézek, az jut eszembe, milyen szuverének ezek a szerbek. Szuverenitás. Nem teljesen látszódik, de az egy felhőkarcoló, és azon egy valami arab ember. Hát igen, kifejezetten az uralkodónak, magának igen. A sejknek. Igen. Olyan ez, mint ami messziről Orbán Viktornak tűnik, tehát nekünk sokkal könnyebb lesz befogadni ugyanezt a látványt. Tehát, sőt, szeretni is fogjuk egyébként, hogy tényleg milyen fogalmak születnek. Az M3-as Gyurcsány Ferenc 2006-ban a választásra, az M3-as mellett levő toronyházról lógott. Gyurcsány Ferenc egy ilyen 12 emelet magas. Igen, de az egy olyan anyagból készült, hogy akik ott laktak, átláttak Gyurcsány Ferencet. De így. És aztán így. Végül az egész ország. Ez jelentősen befolyásolta a választások eredményét. Így éljek meg 100 évet, hogy a Janó azért egy kicsit gyurcsányozni fog rögtön, és kapcsolni. Az a Isten. Na most ez tényleg, tudom, hogy ez nagyon fontos, de most maradjunk már tárgynál. Jó, maradjunk. De nem tértünk el a tárgytól, tehát még mindig a Gyurcsány felelős az is, ami 15 éve megy. Bocs. Esküszöm. A háttérben meglapuló Gyurcsány szám. Esküszöm, hogy legközelebb el fogom mondani a műsor előtt, hogy mit mond a Janó, és mikor, meg a Robi is mikor veszi elő a Robit. Már mi az Isten haragját tudod. Hogy azért tényleg ez egy mekkora hungarikum születik itt a szemünk előtt, nem ez a szuverenitás védelmi hazaárulás. Ez egy egészen gyönyörű, de az előrehozott választásokról szerintem beszéltünk, bár nem volt téma, mondjuk arról beszélünk, amiről akarunk, de hogy csak, hogy annyi rosszul legyen. De hogy, én elvicsörgök itt tényleg. Hogy én nem nagyon hiszek ebbe az előrehozott választásban, mert túl erős kommunikációs fegyvert adna a Tisza párt kezébe. Ugye azt lehetne mondani, hogy tessék, olyan gyenge már a NER, hogy a Tisza párt előtt tulajdonképpen meghajtotta a derekát, és hát behódolt ugye a igen, Tisza párt akaratának. Ez az egyik, és a másik meg az, hogy... Nagyon bíznak az osztogatásban is. Hogy, az igen, utolsó... hát azért láttuk a repülőrajtot, nem volt rossz, nem? Tehát egyből földbe állt a történet, de majd most jön a pénzeső valóban, ugye, mert a magyar állam az annyira kegyes, hogy kamatot fizet. És ez mekkora eredmény, nem? Hogy az állampapírnak van kamata, és azt az a magyar állam kifizeti, miközben közébük is lövethetett volna. Tehát, hogy ezt azért így meg kell köszönni. Na mindegy, ugye Nagy Márton abba bízik, és ezt szerintem nagyon jól elhitett Orbán Viktorra. Nagyon úgy tűnik, hogy Nagy Márton bármit el tud hitetni Orbán Viktorra. De tényleg, tehát hogy a legnagyobb dolgokat. Hát de okay, nem csak, olyan nehéz. Hát de ő 12... már szerelmes magába, Pista. Hát higgyétek. Ki, Nagy Márton vagy Orbán? Az Orbán. Mind a kettő. Hát na jó, de Nagy Márton havonta mondta, hogy elrugaszkodás. Ehhez képest nem történt semmi. Azért mégiscsak kellene valami alapjának lenni ennek a gazdasági optimizmusnak, amiből aztán az égvilágon semmi nem valósul meg. És ugye a Trump hogy terem békét, azt látjuk úgy, hogy a harmadik világháború köszöbére tolta a világot így kapásból, nem, ugye első este nagyjából. De ebből béke lesz, ugye nekünk béke költségvetésünk van, nyilván visszük magunkkal a világot. De azért nem hiszek ebbe a előrehozott választásba, mert ahhoz, hogy azért most már neki kéne kezdenie a Fidesznek úgymond állni, ennek a történetnek. Ahhoz nekik azt kellene látniuk, hogy másfél év múlva hogy fog állni a Fidesz, és nem az, hogy most mi. Csak a tendenciát látják, és az a helyzet, hogy 10 hónapja kezdett el áradni a Tisza nagyjából, és ez alatt a 10 hónap alatt most már leírható egy tendencia, és ez a tendencia nagyon nem kedvez a Fidesznek, és az Magyar Péter nem véletlenül kezdte el követelni az előrehozott választást. Ez valójában egy kommunikációs csapda. Az 25-ös évre tervezett költségvetés annyira túl van tervezve, hogy bőven beleférjen egy előrehozott választás. Nem véletlenül. Ez benne van a pakliban. És nem gondolom azt, hogy ezzel a kommunikációs trükkel, hogy akkor Magyar Péter elkezdi követelni, és ezzel sarokba szorítja a kormányt, és már nem is tehet más, mint hogyha saját érdekeit követi, akkor Magyar Péter követelésének tesz eleget, tehát elengedi ezt az erőből politizálás élményét, és kvázi alárendelődik a ellenzék követelésének, de nem hiszem azt, hogy pusztán egy ilyen kommunikációs trükkel elérhető az, hogy Orbán Viktor meg a bűnszervezete a saját érdekei ellen cselekedjen. Tehát, hogyha azt látja, hogy nem tudja Rogán Antal a kommunikációs felületek egészét bevetve, és minden állami forintot bevetve sem tudja Rogán Antal megállítani a Tisza áradását, és megállítani a pártunk és kormányunk lassú erodálódását, összeomlását, a 26 tavaszára, akkor ki kell írnia a választást. Az tény, hogy Magyar Péter nem könnyíti meg neki ezt, ezzel a követeléssel. De nem hiszem, hogy ki fogja várni Orbán Viktor azt a pillanatot, amikor már késő. Majka papa színe változása. Fábri Sándor kiállása, kipofázása a kórusból. Ezek nem véletlenek, ezek jelek. De Robi, mit mondanának a Fidesz szavazóknak? Ugye abban nagyjából mi itt egyetértünk, gondolom, talán még Sanyi is, hogy azért a Fidesz táboron belül is mutatkoznak némi eróziós jelek, vagy repedések, vagy már nem annyira. Most pont olvastam a cikket, hogy már nem annyira büszkék a Fidesz szavazók arra, hogy ők Fidesz szavazók. Mi eddig, mi volt, nem mindegy. De hogy mondjuk ez tőlem hülyeség, na mindegy. De nem, már nem olyan régen büszkék, tudtam, arról van szó. Eddig lehetett okay, hajozni mit, azzal, Robi, hogy Fideszes mit, vagyok. Egyre kevésbé lehet ezt, Robi, de, mit kommunikálna a Fidesz a gyengülő szavazóbázisának azzal, hogy a TISZAP, tök mindegy, hogy mit gondolunk, de hogy a Tisza párt követelésének engedve előrehozott választás. Miért nem lesz? Nem ez fogja kommunikálni. Na de mit? Miért van szükség az előrehozott választásra? Mit mond Orbán Viktor? De bízátok a Rogánra. Okay, hát. Csak azt akartam, szeretnék a Pörzse Sanyi segítségére szorul, vagy megsegíteni. Sanyikám, egy, ki fog derülni? Jó, hagyjuk már. Ki fog derülni? Ki fog derülni, hogy lesz-e vagy nem lesz? Ki fog derülni? Paradox egyébként mind a két félnek. Bizony, tudnál olyan szempontokat sorolni kormány oldalon, és ezt egyébként ez a domináns, hogy előrehozott választás legyen, mert egyébként árad a Tisza, vagy nem árad a Tisza, de egyelőre nincs kész. Az egész ellenzék nincs kész, semmi nincs kész, zűrzavar van ellenzéki oldalon, tehát lehet ez egy érdek. Amúgy meg, hát azért ne viccelj, nem véletlenül soroltam, de ezek szerint úgy látszik, hogy tök fölöslegesen, hogy itt milyen elképesztő káoszteremtés zajlik állami kommunikáció szinten egyébként, és olyan profik részvételével, akik nem az MCC-n képeztek, hanem néhány ezer kilométerrel odébb. Tetszik tudni? Tehát káosz teremtésre való, a káosz általi fenyegetettségre való hivatkozás, az egy jó hivatkozás, ráadásul megjelent ez a A tech cégek által el volt Amerikai Egyesült Államok jelenlegi állami vezetője, akiknek egészen szintén a dzsungel törvénye fűződik az érdekéhez, és őrült erők mozdultak meg annak érdekében, hogy, és ne, tényleg nem mellé beszélés miatt mondom, hogy szétbasszák az uniót, és ezt a mi közreműködésünk és segítségünk is nagyon fontos. Egy ilyen fasiszta autoriter állam közreműködése, és ezt az államot igazából most már csak a, hát ha úgy teszik, a végzetes fenyegetettség és a magyar állampolgárok és választópolgárok totális beszaratásával lehet csak elérni. Még és majd kiderül, hogy lesz vagy nem lesz, majd utóbb elemezzük, nagyon faszák leszünk. Csak hangsúlyoznám, hogy ha átfordul a közhangulat, azt már jóléti intézkedésekkel vagy pénzosztással nem lehet. Persze. Csak úgy visszagyömöszölni a kiszabadult szellemet a palackba. Hogyha a társadalom legalsó szintjein, ahova Majka papa, hát hogy mondjam, bejárással bír. Majka papa annak a én nem akartam szóba hozni, esküszöm, de... Majka papa annak a roncstársadalomnak a prófétája, amelyik eddig a Fidesznek a utolsó védvonala volt. Amelyikben nem voltak kétségek a Fidesszel szemben. Ahol a krumpli elég jól átváltható szavazatra. És ha ez a roncstársadalom, ez követi Majka papát a túloldalra, az ellenzéki, először is az ellenzéki narratívához, érzésvilághoz, gondolatvilághoz, identitásválasztáshoz, ha ez a réteg elkezd átfordulni, 26 tavaszára lehet, hogy már késő lesz. Meg lehet, hogy 26 tavaszán már a kétharmados bukással néz szembe a Fidesz. Ezt nem fogják kivárni. Akkor se, hogyha Magyar Péter követeli az előrehozott választást. Ügyes trükk, de a Fidesz nem fogja a saját végzetét kivárni, pusztán csak azért, hogy nehogy úgy legyen, ahogy a Magyar Péter követeli. Orbán Viktor pedig így tekint a 25-ös év elé. Ez egy fantasztikus év lesz. Izmos középosztályunk van. Izmos. Olyan, az nem a középosztály, az az uralkodó osztály. Az izmos, az valóban izmos. Igen, a Fideszen belül van, igen, igen. Izmos középosztály. Olyan 90 ezer milliárd forintnyi megtakarítás van a magyar családoknál, amelyből utazgatnak. Amúgy igen, de... Az anyátok csája. Utazgattok! És még ellenzékiek is vagytok. Hol a 90 milliárd? Szolgáltassátok be! Két mondat. Egyébként, hogy remeg a föld, ebben biztos, hogy igazad van. Pisti meg Pörzsös, hogy neked mond különösképpen, nem tudom, olvastátok, hogy a Hír televízióban szakszervezet alakult. Majdnem. Nem, megalakult. Alakult, a szakszervezetek megvan, de 5 embert kirúgtak. Jól van, Pista, az Isten áldjon meg, de megalakult a szakszervezet, attól az még van. Brüsszel ellen? És még vannak most, mi? Brüsszel ellen? Dehogy is. Képzeld, Rabi, akár hiszed, akár nem, öcsém. Munkahelyi szakszervezet alakult ki a Hír TV-ben uralkodó viszonyok miatt. Amikor ott voltam, miért nem volt szakszervezet? Ez olyan, mint a könnyező Szűz Mária. Azért mondom. Engem úgy rúgtak ki, hogy a csomagom nem tudtam összeszedni. Öcsém, képzeld el. És egyébként a szakszervezet mindig megvan, mert nem mindenkit rúgott még ki az a kretén, tudod. Ja, az a durva, hogy a Hír TV-t munkahelynek tekinti. A munkahelyi szakszervezet a Hír TV-ben. Jó, fura. Most ne, a kirugottakon, meg az alkotókon van. Nem rajtuk, hát én magam van egyébként, meg rajtad. Olyan szempont, gyerekek, hogy mi tudjuk, nem a nyomvonalon vagyunk. De alakul. Most már össze, alakul. Nem alakul semmi. Mi a szakszervezet meg Hír TV? Tematizálni fogok, jó? Tematizáljás. Hát tematizáljak, már tényleg... Az egyik az, de volt a héten egy olyan nem tudom. Mi? Nem. Most sikerült, Sanyi. Hír. Izguljatok már. Segítsünk neki. Na, adtattuk, hogy a Hír TV-be szakszervezet alakult. Itt készülök 30 percre, hogy mondjam a következőt, de nem jut eszembe. Jó, hát erre a... Ejakuláció, bombariadó. Robbantás cunamira nem te írtad gondoltam. Ugye... Nem te írtad a levelet. Szóval ugye megint az első gondolat mi volt? Az, hogy meg nem ijedtem, az tuti, de hát gondolom önök se. Tehát senki nem volt ezzel úgy, hogy Úristen, itt van most az apokalipszis. Hanem az volt bennünk, hogy na most ez kinek az érdeke, ez most ugye, ez most, hogy az Orbán lehet, hogy valami nagy dolog fog történni, és eltereli a fia. Aztán kiderült, hogy volt már a szlovákoknál is, de a Sanyi majd megmondja tuti. Nocsa, én nem értek egyet. Szlovákoknál is, de fura, pont a szlovákoknál, amelyik testvérnép, testvérkormány, testvérrubel. Nagyon fura, hogy pont ott, pont szlovákoknál. Ez is olyan különös, de van erre egy kifejezés, amikor bombariadóztatnak, de nincs bomba. Telefonbetyárkodás. Ezt így hívják bizony. Telefonbetyárkodás. Nem terrorizmusnak hívják. Sehol nem hívják terrorizmusnak, hanem ezt úgy hívják, hogy matek dolgozat. Ugye? Már nem, Robi. Nem. Ja, igen, tudom, persze. De... legfeljebb akkor az a pisa, pisa felmér is lehetett, és akkor itt végig se bere a rúgán. De az Orbán Viktor kijelentette, hogy normális esetben egy várándítással el lehetne ezt intézni, de most nem lehet, mert Nyugat-Európában terrorcselekmények vannak hetente. Hát ez az, hogy ott cselekmények vannak, hiszen ott élnek muzulmánok. Így folytatja Orbán Viktor, ezért a fenyegetéseket komolyan kell venni. Ha a migránsokat beengedtük volna, akkor itt nem terrorfenyegetések, hanem terror cselekmények lennének, mondta a miniszterelnök. Beengedtük volna? Hát az a nagy helyzet, hogy 1 millió migráns keresztül trappolt az országon. Nem csak, hogy beengedtük őket, mind átment az országon, és egy se akart maradni, és azért nincsenek itt, mert Magyarország nem célország, miniszterelnök úr. Mert egy se akart itt maradni. Mindegyik Nyugat-Európába, meg Észak-Európába tartott. De mind átjutott az országon. 1 millióan. És ezek után azt mondja, hogyha Magyarország, hogyha mi beengedtük volna a migránsokat, minden migráns átjutott az országon, csak aki nem akart, az nem. Nem akartak itt maradni. Ez a mi nagy szerencsénk. És ez, hogy Orbán Viktor megvédte az országot, miközben mindenkinek az volt az élmény, és végignéztük, ahogy a migránsok átmennek az országon. Csak addig nem, amíg a keletibe készült egy körsvenk. Csak annyit meg lábjegyzetként, hogy ezzel szemben most már sok százezeren itt vannak, akik ide akartak jönni, csak finom nyelvi leleményezeket. Úgy kell mondani, hogy vendégmunkás. És neres cég intézi őket, azért nem mindegy. Az nem migráns, az vendégmunkás, az egész más. Ez egy nyelvi mágia. Ha már szóba jött egyébként a keleti, nem véletlenül néztem utána, és azért sikerült például kideríteni, milyen érdekes, hogy akkor a keletiben egyébként leállították a vécétakarítást a tojtojokból, összeszedték a szemetes kukákat. Ez szándékosan és végig gondolt akció volt, hogy ezt a rémületet felkerjétek, ez az egyik. Amúgy Sanyi, nekem tudod, mi jutott eszembe? Amikor ezt a ízét hallottam, hála az égnek különben, hogy itt még nem tartunk, remélem nem is fogunk. Nekem a Moszkvában felrobbant 3 lakóház jutott véletlenül eszembe. Vajon miért is? Amúgy egyébként a 4. is felrobbantották volna, ha az éber lakosok nem vették volna észre, és akkor még a hatalom annyira hülye volt, hogy még tényleg le is buktak, és ezt egyébként be is vallották meg. De mint ahogy ezt a Rogáni, tehát a Rogán járt egy iskolába valószínűleg, vagy valaki, aki a tanácsadója, ugye azt mondták, hogy csak azért találták ki ezt a 4. robbantást, hogy ellenőrizzék, hogy mennyire éber a nép. Na most, én újból szeretném aláhúzni, hogy engem a frász tört ki, mert a sötét jövőt látom. Hála az égnek, és legyünk éberek. Hála az égnek, hogy most nem történt semmi. De most igazából azt a funkciót gyakorolta, vagy az volt ennek a dolognak a veleje. Bulgáriától Szlovákiáig az volt a veleje, hogy ugye Csehországban azért ott van a Benes, Ausztriában ott van a Szabadságpárt, itt vagyunk mink, tokkal vonóval. Ennek az volt a funkciója, hogy produkálja, hogy a magyar állam mennyire hatékony és működőképes. Erről szól a ma esti Orbán beszél is. Erről szól az Orbán Viktor által vezetett magyar állam, megvéd téged, proletár. A 2015-ös keleti pályaudvari történés az annyira megszervezett és megtervezett volt, hogy hát én testközelben, ugye akkor még újságíró voltam, és nem publicista, és akkor még volt rendes dolgom a világban, és ott voltam a keleti pályaudvaron. Hogy nem tudom, emlékeznek-e arra a jelenetre, az ott a vége fele volt a történéseknek, ugye addig szoktatták a népet ahhoz, hogy itt van ez a migráns tábor, ez a migráns horda, igen. De hát az úgy már ilyen kicsit megszokottá vált, még nem mozogtak sehova, és akkor jött az, hogy kellettek a vágóképek az M1-nek, hogy rohannak a vonathoz, meg tolja fel a gyerekét, meg húzzák az ablakon, meg a táska meg. És én pont akkor voltam ott tudósítani, elterjesztették a hírt a szerencsétlenek között, hogy indul a vonat Münchenbe. Tudom én, Hanyasvágányra már nem emlékszem pontosan. Csak hogy ez a vonat nem odaindult, hanem Bicskére, ugye a menekültáborhoz. Ott készült aztán az a felvétel, amikor a sinek közé lökte a gyermekét, ott az egyik szerencsétlen, aki nem teljesen. Szóval ott mindenki úgy tudta, hogy az a vonat megy Németországba. És ezért rohantak ezek a nyomorultak, és ezért próbált mindenki, mert egy hete már ott vackolódtak, és próbált mindenki erre az egy vonatra feljutni. Csak hát nem egészen érkezett meg ugye a célállomásra. Tehát egészen elképesztő volt tényleg, ami ott történt. Ez az egyik. A másik meg, hogy... Azért én ezzel a bombariadós tettek, ezzel nehéz nem komolyan venni, persze nehéz komolyan is venni, csak azért mégiscsak iskolák, meg én arra gondolok, hogy azok a szülők és azok a gyerekek, akik érintve voltak, mit éltek át, akkor azért nem, ez nem egy egyszerű eset. Pont azért, ami történik velünk, és a propagandának mindenkire hatással van, a propagandának, vagy a propaganda arra is hatással van, aki egyébként nem célközönsége. És ezt szerintem önök is megfigyelhetik magukon. Átveszünk szóhasználatot, átveszünk valamiféle gondolkodásmódot. Mi nem úgy gondolkodunk, mint a Fidesz, csak egyszerűen ezt halljuk. Hogy én amikor Brüsszelben voltam, és felszálltam, egy külvárosban volt a szállásunk, és felszálltam a metróra, és csak muszlimok voltak, meg sötétbőrű, vagy színesbőrű emberek voltak körülöttem. Rossz érzésem támadt, mint magyarnak. Azért, mert úgy kellett dolgozni rajta, hogy nem, nyugi, valószínűleg nem. Ez fog felrobbanni, nem fogják. De tényleg. És lőn, ugye, mert hogy nem történt semmi. De Pista, ugye ez a fenyegetettség... komolyan, ugye, hogy Moszkvából engedélyt kértek Orbán Viktornak-tól, hogy ezt a cirkusz végig csinálják. Én nem gondolok semmi ilyesmit. Csak az, hogy ez a fenyegetettség abszolút bele lett ültetve pont 2015 óta a magyar társadalomba. Ha akarjuk, ha nem. Ez ott van, ott lappang, ott van. Bennünk is ott van egyébként. Persze. Ezért van hatása ennek, csak ugye. Ilyenkor azokra is hatása van, akik ennek elszenvedői, mondom, a gyerekekre, meg a szülőkre is, ezért nehéz úgy gondolni erre, hogy na ez valami telefonbetyárkodás, szerintem azért ez sokkal több. És én nem nagyon szeretem az összeesküvés elméleteket, pedig mindig megvalósulnak aztán, és akkor én vagyok a naív, de akkor sem szeretem az összeesküvés elméleteket, de tényleg én is úgy vagyok vele, Sanyi, mint most te, hogy volt ez a közép-európai robbantási fenyegetés sorozat az iskolákban, mert egyszer csak jön a semmiből egy ilyen dokumentumfilm Orbán Viktorról, aki ugye megment minket mindentől, az inflációt, minden ott fekszik már a padlón két vára fektetve, ugye? A Covid ott van, mellettem az infláció, nem is, tehát minden. Persze mindegyik életjelet mutat, és főleg az infláció az most, na az rugaszkodik, ugye? Nagy Márton nem erre gondolt pontosan. És akkor itt jött nekem is ez a bevillanás, hogy basszus, annyira utálom, hogyha ez így működne, mert tudom, hogy naív vagyok sokszor, de nem akarom, hogy így működjön a világ. Tehát nem akarom, hogy még a NER sem működjön így, csak aztán időnként, vagy sokszor meg azt látjuk, hogy így működik. De akkor sem akarok egy ennyire mocsadékban. Jó, járunk az óhajtáson. Még jó, én sem akarom. Egy iszlamista, dzsihadista fenyegető levél érkezett. Én nem tudok olyan terrorszervezetet, muzulmán terrorszervezetet, amelyik konzekvenciák nélkül fenyegetőzik. Ez pont az a lényeg, hogyha egy konzekvenciák nélkül fenyegetőző szervezetet nem vesz senki komolyan. Az ilyen fenyegetésnek akkor van értelme, ha vagy tartozik hozzá követelés, mert azért fenyegetek, ha pedig nem tartozik követelés, akkor nincs fenyegetés, akkor cselekmény van. A kocselekmény van mindenféle fenyegetőzés nélkül. Tényleg FSB íze van a dolognak, bűze inkább, így pontos. De nekem nincs fantáziám ahhoz, hogy Oroszország az Európai Unió területén egy terrorcselekményt végrehajtson, és megpróbálja ráterelni a gyanút, valamiféle iszlamista szervezetre, mert itt azért még nincsen orosz fennhatóság, és hogyha ez kiderül, ha ilyesmi kiderül, annak a következményei sokkal súlyosabbak. Tehát szerintem egy állam akkor kockáztat, hogyha ahhoz tartozik egy akkora megtérülési potenciál, amiért azt a kockázatot érdemes vállalni. Itt egy terror cselekménynek nincs akkora megtérülése Oroszország számára, mint amekkora veszéllyel jár, ha lelepleződik. Hogyha ebben ártatlan magyar emberek meghalnak, abba belebukhat a kormány. Akkor Putyin elveszítheti a szövetségesét. Ez egy nagyon súlyos, ki nem kényszerített hiba lenne. Ez a fenyegetőzés, ez egy hangulatkeltés. Én nekem ehhez nincs fantáziám, aztán persze lehet, hogy úgy lesz. Úristen, ne legyen úgy. Nekem jelenleg nincs fantáziám. De ahhoz, hogy iszlamisták egy olyan országban, ahol nincsen, jóformán nincsen muzulmán kisebbség, terrorcselekményt hajtsanak végre, nem ismerünk ilyen esetet, nem nagyon jellemző, én legalábbis nem tudok ilyenről, de hogy fenyegetőzzenek, majd ne cselekedjenek. Miféle szervezet ez? Én hadd mondjak zárszót ez a fejezethez, rám jellemző módon megint csak egy... Miért pont zárszót? Azért, mert lépjünk tovább, azt akartam mondani önöknek, hogy én nem tudom megmondani, hogy ma este hányan alszunk a magyar állam területén. De azt bízvást merem állítani önöknek, hogy akik ma este Magyarországon lefekszenek, azoknak a 20%-a nem magyar. Jó, megismerkedünk a magyarországi állapotokkal. Itt élők, a ténylegesen az országban levők 20%-a már nem magyar. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy ha nem nehéz... Várjál, azért mélység... most 2 millió emberről beszélsz, azért ezt én arra úgy, hogy... 2 millió emberről beszélünk 20... Tudjuk. Először is nincsen 10 millió ember Magyarországon, csak mondjuk 9 millió. Okay. Másrészt meg az az igazság, hogy így van, ahogy mondom. Tehát a lakosság kb. 14%-a, 16%-a a 22. októberi népszámláláson bejelentette, hogy nem magyar. Érted? Már akkor a 16%-a bejelentette, hogy nem magyar, úgy számoltatta meg magát, és nem tudjuk, mennyi vendégmunkás van itt, de azt már látták, gondolom, hogy Orbán Viktor ősszel elmagyarázta, hogy nem engednek ide be jövőre, csak nem tudom, mi 60 ezeret vagy 30 ezeret, de azt elfelejtették elmondani a fideszes sajtóba, hogy ez annyiból nem érvényes, hogy ad egy, aki aláírja a küldő országokból az Orbánék által eléjük tett papírt, hogy visszafogadják őket, azt beengedik, úgyhogy már mindegyik aláírta, mert a oldújével múlt, úgyhogy rengeteg országból jöttünk, nem csak abból a kettőből, hogy Grúzia, meg nem tudom én, amit akkor mondtak, már réges-régen sok országból, át kettő, az úgynevezett nemzeti, mi ez, gazdaságilag kiemelt beruházásokra korlátozás nélkül jöhetnek. Át 3, nem fogja tudni a kormány kézben tartani, hogy aki itt van, az mit csinál, ha itt felmondanak neki. Lehet, hogy elmegy nyugatra, lehet, hogy eltűnik. Teljes káosz van vendégmunkás vonalon is. Minden esetre riogatni lehet, úgy, ahogy mondtad. Amúgy egyébként nem biztos, hogy itt ülnek túl sokan olyanok, akik annak idején, amikor a Merkel meghirdette na jöjjetek és megoldjuk című történetet. Lehet, hogy rossz a memóriám, de nekem akkor is úgy emlékszem rá, hogy annak idején a szabadfogásban mi már akkor is arról beszéltünk Orbán előtt. Hagy legyek mennyire nagyképű, amikor ő még a ENSZ közgyűlésben betelepülési kvótákról beszélt és azt javasolta. Amúgy meg nem azzal van, nem ezekkel a, hát hogy is mondjam, persze nem lelkesítő, és ez a folyamat, és én értem, amit te mondasz, Pista, és egyébként sokan mondják, bár régen is sokan voltak Hollandiában meg Angliában, történelmi okok miatt ellenben, mindannyi azzal volt a bajunk, hogy az első pillanattól kezdve ez az elképesztő riogatása keleti pályaudvar, erről szólt a történet. Ugye föltették ezt a diszkurzust, és az egész ellenzék is belement, összeszarta magát, hogy aki mondjuk arról beszél, hogy az úszítást abba kéne hagyni, védjük meg a határainkat, persze, hát Ferihegyen is útlevéllel lehet jönni. A harmadik az, hogy csak aláhúzni. Szóval az, manapság az iszlám terrorizmusnál tényleg úgy működik, hogy előbb robbantanak, aztán követelnek. Tehát úgy, ahogy mondod. Tehát ez borzasztó. Azon kívül meg, hölgyeim és uraim, ne haragudjatok, hogy megsértelek benneteket. Vajon miért mi ülünk itt, és beszélünk erről, és fantáziálunk, és miért nem Orbán Viktor? Tehát érted, hogy tudom, hogy és tényleg úgy van, hogy ne adj Isten, de ne a mi saját józan eszünkkel, meg tisztességünkkel érveljünk amellett, hogy ezeknek a tébolyultaknak talán mégsem ment el az eszük. Jelezni szeretném, te is mondtad, Robi, Zsákutcában vannak, elment az eszük, már nincs itt. Az, hogy milyen eszközt választanak, az csak azon fog múlni, hogy mire érzik magukat kényszerítve. Schluss. Hogy miért nem Orbán Viktor ül itt, és miért mi? Azért, mert Orbán Viktor épp a YouTube-on van, tudod. De egyébként közben így gondolkodtam azon, amiket mondtatok, hogy azt hiszem ez a háborús történet kommunikációilag kifulladt. Tehát, hogy az ukrán háborúval már nem lehet rettegtetni a magyar polgárokat. Mert ilyen ez. Tehát hiába zajlik egy véres háború, hiába halnak meg rengetegen nap, mint nap. Maga, mint kommunikációs történet elkopott. Tehát már nem vitték be a magyar fiúkat katonának. Hiába mondja Menczer Tamás meg naponta 50-szer, hogy ez a veszély fenyeget. Már nehezen komolyan vehető. Mert hogy? Azért most már így látják az emberek, hogy vagy nem egészen úgy működött ez a gonosz Brüsszel. Már komolyan vették, Pista, nem betoljon, kell ezen dolgozni. Hogy betoljanak a háborúba. Tehát, hogy komolyan vették, tehát, nem hogy... kell rajtak dolgozni. De nem. Hogy ez elkopott, és ilyen szempontból lehetséges az, hogy valóban ez egy ilyen teszt volt, hogy akkor nézzük meg ezt a iszlám terrorizmust, hogy erre hogy rezonál a magyar társadalom. Tehát, hogy ezt csak tényleg annyira nem akarok ezekbe hinni, hogy ez így működik. Miközben tudom, hogy teszed, ez így működik. Igazad van, jól teszed. Tényleg. De minden esetre az, hogy... Nem, hogy komolyan. De minden esetre az, hogy Orbán Viktorból most tényleg a szemünk előtt, illetve nem merőnek minket néznek, de hogy a sokak szeme előtt épp ezt a haza megmentőjét, meg Európa megmentőjét, meg az állam férfiút faragják, aki mindig ott van, és mindig oda teszi magát, és mindig meghozza a megoldást, és mindent tud. Miközben ugye Magyar Péternek meg az a sorsa, hogy Menczer Tamást lögdösi, mert ugye ez a fideszes kommunikáció. Az egy egészen nevetséges lenézése és leértékelése a magyar társadalomnak. Főként a Fidesz szavazóinak. És ez megint kérdés, hogy... Főként. Tehát egy rettegő óvodás csoportot csinálnak a Fidesz szavazókból, akiknek egyetlen egy vágya van, hogy ők megjeljenek védve. Pista, van rá igény. Tudom, csak annyira elkeserítő, mert hol vannak már ezek a polgári eszmék, meg ilyen programok, meg elvek, meg mit bármi. Nem, ez a legócskább ilyen beszaratás. Nagy kérdés, hogy ez megélhetési válság idején működik-e. Hogy ez az infláció ellenében működik-e. És ugye Tölgyesi Péter akárhányszor megszólal, mindig elmondja, hogy a magyar társadalomban hatalmas a proteszti indulat és a proteszt identitásra való hajlam. És hogy az Orbán Viktor a rendszerének az első 3-4 ciklusában ezeket mesterien csatornázta el Brüsszel felé. Tehát, hogy a protestindulatot, az élére állt a protestindulatnak, alázadás éve Orbán Viktor vezeti a felkelést, és így a protestindulatot ki tudta sajátítani. El tudta ragadni a magyar nép lelkét ebben az indulatban, és most az a helyzet, hogy a Magyar Péter ezt visszavette. De. És most a nagy kérdés az, hogy infláció és megélhetési válság körülményei között ezek a csatornák, amiken keresztül ezt Brüsszelbe vezette, meddig bírják? El annyira, Robi, hogy meg van hirdetve jelenleg a második etapja a Brüsszelt elfoglaló hadjáratnak. Hát 2 hete hirdette meg Orbán, ugye, hogy a Brüsszel... Így van, teljesen igazad van. Egy közbevető mondat, bocsánat, Robi, mindig ilyenkor szokott működni a történelemben. És én ettől félek, jobban félek, mint ahogy el tudjátok képzelni. Lőjem magam főbe, esküszöm, hogy borzasztó. És pont ezért félek, mert idáig mindig, a 30-as években is, mondjuk az első világháborút is, ugye háborútól, de ez mindig így működött. A kommunizmus, a fasizmus ebből sarjadt ki. Nem tudom, hogy mi lesz, most mindegy. Én nagyon félek. Valahol jogosan, mert amit a ukrán háborúról mondtam, vagy gondolok, hogy kicsit elkopott, ugyanez érvényes Brüsszelre is, nem? Tehát, hogy ez egy darabig lehet, csak már annyira felsúfolták a tétet. Hát emlékeznek az Európai Uniós választásra? Gyakorlatilag a harmadik világháborút kellett elkerülnünk azzal, hogy a Fideszre szavazunk. De még ezt ki is mondták, tehát, hogy itt totális, itt jön a világ, galaktikus háború lesz, hogyha nem a Fideszre szavazunk az uniós választáson. De innen hova tovább? Tehát mit lehet még mondani a választóknak? Brüsszel már nem lehet annál gonoszabb, mint amilyen gonosz már Is. De itt is valami, itt is rá kellene tenni egy lapáttal, itt is kellene valamit is. Ezért jogos a Sanyinak a félelme, hogyha ezek a kommunikációs csatornák nem is bedugultak, de már nem visznek annyi indulatot, mint eddig, akkor valamit mást kell, és valami többet kell, és hát a kommunikáció után mi jön? Azok nem szoktak szépen kinézni. Úgyhogy Menczer Tamás, ha már a Moltorony, meg a Fityma, meg akkor Menczer Tamás volt az előjáték. Ilyen szabadban. Így van. Ja. Annyit ad mondjak, hogy azért ez egy simpár, tehát az egyik oldalon az is érvényes, amit Robi elmondott, ugye a most kifáradó bevett formákkal, a másik oldalon meg az is nagyon érvényes, amire Sanyi emlékeztetett minket, hogy a félelemre épített együttműködés van, illetve tehát a kormányt azért szeretik, mert hogy megvéd minket, és ez ugye egyre erősebb, és én a magam részéről azt látom, és ebben meg kell mondjam, nekem nagyon kevés ilyen szegény falusi, kisfalusi, hogy is egy rokonom ismerése van, én Tompos Ádámnak a riportjaiból tájékozódom erről, meg a Albert Enikőnek, meg másoknak a kiváló irány, Istvánéjból is így, hogy a középosztályon látom, a saját osztályos társaimon, hogy úgy mondjam, rokonaim, hogy egyre inkább abba kapaszkodnak, hogy azért kell az Orbán, mert megvéd minket. Ez a fele a dolognak, és erre utalt Sándor is, ugye azért szerették, vagy hogy azért fogadták el a nyilasokat, sőt, egyébként állati rossz érzés van bennem, ha már szóba hoztad, ugye, hogy a nyilasok, ugye 44-ben, márciusban bejöttek a németek, és akkor azt mondta a magyar középosztály, tehát ez nagyon jó, hogy bejöttek, mert nem néznek ki jó, de legalább megvédenek minket a vörös hadseregtől. Októberben hatalomra kerültek a nyilasok, annak annyira nem örültek, de legalább most aztán be lehet fejezni a zsidók kirablását, ennek viszont sokan örültek. És volt még egy fontos szempont, ami most nagyon aktuális, de elfelejtik, hogy december elején úgy rendelkezett a nyilas kormány, hogy mindenkinek ki kell adni két havi fizetést. Aztán közölték, hogy kitartás, buszra szálltak vonatra, és elmentek a mozdítható vagyonnal, és itt hagyták Budapestet annak, aminek. Csak azért mondom, hogy sajnos ez benne van, tehát azt én mondtam már valahol, de lehet, hogy kötött fogásba, és akkor elnézést kérek, hogy teljesen én egy dolgot bizvást állítok önöknek. A 2026-os választásnak van tétje. Még meg lehet fordulni. Ha 30-ig megy az, ami most folyik, akkor 30 után ennek az országnak már semmilyen mozgástere nem lett. Teljesen mindegy, hogy ki fog kormányozni 2030 után, mert kizárólag kényszerekből, kizárólag tűzoltással fog foglalkozni. Az utolsó morzsáit éljük fel a létező valódi nemzeti önrendelkezésünknek ezekben az években. És most úgy kéne szabadságharcolnunk Orbán Viktor vezetésével a háttérhatalmak meg a gyík emberek ellen, hogy a három világhatalom egyaránt Orbán Viktor szövetségese. Hát ugye Óceánia az Egyesült Államok képében, Csádot ne felejtsük ki. Kelet-Ázsia, Kínai Népköztársaság képében és Eurázsia, az Orosz Föderáció képében egyaránt Orbán Viktor szövetségese. Tehát mi a három nagy orwelli világhatalommal közös politikai identitás törzshöz tartozunk. Mi Orbán Viktor, így értem. És most kéne ezt a protestidentitást megélni Orbán Viktor mögött. Hogy kell? Mostantól. Mert mostantól nem az van, hogy Brüsszel lázad ez ellen a három illiberális birodalom ellen? De bizony. És akkor Magyarország lázad. Brüsszel, micsoda Brüsszel? Ezek a tintanyalók. ezek a bürokraták, még az Orbánik is így hívják, hogy bürokraták, ezek ellen lázad. Ezek ellen. Tehát egyre kevésbé komolyan vehető. Ennek a háttérhatalomnak a képzete, ez most omlik össze. Az Egyesült Államokban a négy nagy erőközpont közül négy az a Trump által átvett és maga képére átformált új republikánus elit kezében van. Mind a szenátus, mind a képviselőház, mind a fehérház, mind a legfelsőbb bíróság. Hol van a háttérhatalom? Kik ellen szabadságharcol Orbán Viktor? És még ha meg is nevezi a brüsszeli tintanyalókat, egyre kevésbé átélhető ez a narratíva. Meglátjuk. Azt akartam csak mondani, nem hagyhatom ki ezt a poén, miután emlegetted a Menczer Tamást és a izét. Egy dologban reménykedhetünk, hogy azért a Menczer Tamás mégse olyan tehetséges, mint Goebbelsz, meg a magyar nemzet mégse olyan tehetséges, mint a fölkise Beobachter, de azt leszámítva egyébként ez az út ugyanaz. A Goebbelsz az nem a Rogán? Jó. Jó, Rogán, egyébként jó, de a Menczer... A Menczer az a, mit tudom én, ilyen Herman őrmester. A főszerkesztő. Valaki. Igen. Valaki. Egy szónak is száz a vége, Sanyi, ha jól értem, fogunk mi még recskán sakkozni, igaz? Hát, Sanyabanya, én nem biztos, hogy megúszom. Én nem biztos, hogy megúszom. Hát, kedves mindjárt, köszönjük szépen, megint nem lett vidám a vége, de hát nem is azért jönnek ide, hogy jót nevessenek, hanem hogy azon, hogy hát kibeszéljük, ami foglalkoztat mindnyájunkat most Magyarországgal kapcsolatosan. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket.